Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dariusz Bugalski, Katarzyna Borowiecka i Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kierunek Donbas. Rosja wysyła na wschód Ukrainy kolejny biały konwój. Ciężarówki mają zawieźć pomoc humanitarną. Do 74 tysięcy złotych na własny biznes. Mówimy o bardzo nisko oprocentowanych pożyczkach. Obecnie to jest nieco powyżej 0,5%. Rusza program Wsparcie w Starcie. W Stanach Zjednoczonych ostatnie przygotowania przed wyborami, głosowanie już jutro, a za chwilę u nas relacja naszego korespondenta. Dzień po nieuznawanych przez Kijów i Zachód wyborach na wschodzie Ukrainy Rosja wysyła kolejny biały konwój do Donbasu. Ciężarówki mają zawieźć do Ługańska i Doniecka pomoc humanitarną, produkty pierwszej potrzeby. Jednak już wcześniej niezależni dziennikarze pracujący w strefie konfliktu zbrojnego twierdzili, że rosyjskie samochody przewożą nie żywność czy leki, a sprzęt wojskowy dla separatystów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. To już piąty transport z pomocą humanitarną dla mieszkańców Donbasu. Podobnie jak poprzednie, nie jest on certyfikowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ani sprawdzony przez ukraińskich celników. Białe ciężarówki od sierpnia stacjonują w jednej z baz wojskowych w obwodzie rostowskim. Stamtąd wyruszają w drogę do Ługańska i Doniecka. Obserwatorzy OBWE pracujący w tym rejonie na przejściach granicznych nie mają prawa zaglądać do ładowni. Jednak sprawdzamy, czy tyle samo aut wraca z Ukrainy, ile wcześniej przekroczyło granicę. Tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem szef misji obserwacyjnej Picard. Konwoje rzeczywiście przejeżdżają przez posterunek graniczny Donieck. Nasi obserwatorzy uważnie policzyli, ile ciężarówek wjechało na Ukrainę, spisali ich numery rejestracyjne i później sprawdzali, ile z tych samochodów wróciło do Rosji. Według naszych danych wszystkie. Przygotowywany do drogi konwój najprawdopodobniej pojedzie do Donbasu we wtorek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie pierwsza taka instytucja w Polsce, będzie wspierała i kompleksowo pomagała uczestnikom misji zagranicznych polskiego wojska. Biegają właśnie końca pracy przy Centrum Weterana. O tym centrum i o potrzebujących. Agnieszka Drążkiewicz. Jeszcze tylko kilkanaście dni i Centrum Weterana będzie gotowe. Prac zostało już niewiele. Kosmetyka, można powiedzieć. No, sprzątanie. Mówi kierownik budowy Robert Matuszak. Jako pierwszy do centrum wprowadzi się podpułkownik Leszek Stępień, szef tej instytucji. Razem ze współpracownikami chce stworzyć miejsce wyjątkowe. Instytucję, w której poszkodowani na misjach, ale także rodziny poległych żołnierzy znajdą kompleksową pomoc. Będzie można uzyskać nie tylko pomoc psychologiczną, ale pomoc prawną, ale także będzie można współdziałać z innymi osobami, instytucjami, które będą mogły tą pomoc realizować. Kwestia zapomóg, kwestia wydawania legitymacji dla weteranów poszkodowanych. Obok centrum stoi już 3,5-metrowa rzeźba upamiętniająca poległych na misjach. Tłem dla obelisku jest betonowa ściana, na której wyryto orły symbolizujące każdy rodzaj sił zbrojnych oraz tabliczki z nazwiskami poległych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To ma być wsparcie na rozpoczęcie biznesu. Nikt jednak pieniędzy nie daje, a jedynie pożycza. Do 74 tysięcy złotych nisko oprocentowanej pożyczki będą mogli otrzymać studenci, absolwenci i bezrobotni na założenie własnej firmy. To w ramach programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie. Mówimy o bardzo nisko oprocentowanych pożyczkach. Obecnie to jest nieco powyżej 0,5%. Pożyczka może być udzielona na okres 7 lat w wysokości do 74 tysięcy złotych z rocznym okresem karencji. Tłumaczy dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego Marek Szczepański. Dzisiaj bank podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków, a także doradztwem. Te instytucje, z którymi przed chwilą podpisaliśmy umowę, będą przyjmowały wnioski o pożyczki zarówno od osób młodych, studentów, absolwentów, ale także od osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy. Wszystkie te osoby, a więc osoby młode i osoby starsze, będą mogły składać wnioski o preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie wnioski będą przyjmowane od 17 listopada, a inicjatorem programu jest resort pracy. Za oceanem czas decyzji. Już jutro w Stanach Zjednoczonych wybory parlamentarne i lokalne i jak donosi donosi nasz korespondent, to drugie głosowanie budzi największe zainteresowanie Amerykanów. Marek Wałkuski. Pod lokalem wyborczym w Ronald Krapic w Karolinie Północnej, gdzie odbywa się wczesne głosowanie, stoi postawny mężczyzna w kowbojskim kapeluszu. To pan Reeves Manning, który walczy o fotel członka zarządu gminy Halifax. To bardzo ważne wybory, bo zarząd ustala wysokość podatku katastralnego. Pan Manning do ostatniej chwili prowadzi kampanię przed lokalem wyborczym, co w USA jest dopuszczalne. Spotykam ludzi i odpowiadam na pytania. Chcę, żeby wiedzieli, że jestem zaangażowany w ich sprawy. Przekonanie, że sprawy lokalne są ważniejsze od wyborów do kongresu w dalekim Waszyngtonie, jest powszechne wśród głosujących. Wybory szeryfa są najważniejsze. To jedno z głównych stanowisk w naszej gminie. Poza władzami lokalnymi Amerykanie wybiorą jutro całą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. W wielu stanach odbędą się także wybory gubernatorów. Z Ronald Krapic w Karolinie Północnej, Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Zakopanem 1 stopień powyżej zera, w Białymstoku 2, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 8. Takie temperatury pokażą termometry w nocy, jutro od 10 stopni w Podlaskiem do 18 na południowym zachodzie i południu. Będzie sporo słońca, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe, zanim dojdzie do wypadku? Weź udział w programie Zarządzanie BHP – Prewencja Wypadkowa. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i naucz się zarządzać bezpieczeństwem. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy – Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Tak naprawdę to nie jestem w stanie policzyć, ile razy już ten sygnał był na antenie programu trzeciego, ale ilekroć on wybrzmi, to ja mam wielką przyjemność witać tych z Państwa, którzy właśnie włączyli Trójkę, i zapowiadać kolejne płyty, które przyniosłem, aby wypełniły naszą audycję. Ta, którą teraz mam przed sobą, sądząc z nazwisk, mogłaby się ukazać parę dziesięcioleci temu. A nieprawda, ona jest z XXI wieku. By my hand. baby, we used to walk hand in hand. You was just a little school girl, and I was trying to be your man. Grown up to be a man. Wyrosłem na mężczyznę. To piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. Powiedziałem, że sądząc z nazwisk, to płyta mogłaby się ukazać dawno temu, a w rzeczywistości jest dużo młodsza, no bo i brzmienie takie współczesne, mimo że panowie już dość leciwi. Pintop Perkins, pianista i wokalista, oraz Willie Big Eyes Smith, grający na harmonice i też śpiewający, wystąpili przed Państwem razem z kolegami muzykami, pośród których, co zawsze z satysfakcją wyłapuję, mamy naszego człowieka, no bo jak inaczej, jeśli ktoś jest gitarzystą i nazywa się Little Frank Krakowski. Płyta bardzo przyjemna, płyta, jak powiedziałem, współczesna, choć panowie ze sobą współpracują kilka dekad. No i album, który pokazuje ich możliwości, ich miłość do muzyki i do tego klasycznego bluesa. Tytuł albumu Joined at the Hip, a Państwa czekają jeszcze dwa nagrania. Take My Hand, Precious Lord, to będzie religijna pieśń, a potem Eyesight to the Blind. Pintop Perkins i Willie Big Eyes Smith. Land. I can tell by the way you walk.

up the door. She asked for her rent, but he's on the floor. He says he's got no loot, but she can have some wine. Then she puts me out, and they have a good time. I love my man, yes, my landlady says he's fine. He keeps drinking to her health, but love is ruining mine. Słuchaliśmy nagrania Love and Wine, miłość i wino. Powiedziałem, że z archiwów, no bo to wszystko, co teraz przez najbliższe minuty będzie na antenie, to są utwory zarejestrowane w latach 50. XX wieku. Wykonawczyni, podejrzewam, też ma niewielu fanów w Polsce, bo niewiele osób w ogóle, myślę, wie o jej istnieniu. To amerykańska pieśniarka Veretta Dillard, która właśnie nagrywała na przełomie lat 40. i 50. Nie weszła co prawda do grona tych najsłynniejszych wokalistek bluesowych czy jazzowych, ale jak Państwo za chwilę usłyszą, wcale nie ustępowała tym najbardziej znanym. Jej dorobek jest dość pokaźny. Albumik, którym dysponuje, niesie na sobie czy ze sobą blisko 60 piosenek. To jest naprawdę sporo. Nie wiem, czy to jest cały dorobek Varety. W każdym razie, no, wybór był ogromny i prawdę mówiąc nie wiedziałem, bo wiele tu jest bardzo interesujących nagrań, których dokonywała dla mało znanych wytwórni, takich jak Groove czy Savoy. No ale po tej miłości i winie jeszcze dwa razy Vareta zaśpiewa dla Państwa. Najpierw będzie to A Letter in Blues, będzie klasyczny taki blues, a potem jeszcze utwór Double Crossing Daddy. Oto w maniaku pociemku Vareta Dillard. Dear love of mine, I must write a page or two. Just to say I'm really lonely. love you, baby, and treat you fine. Gave you all my money, you spent it on blue wine. Double crossing, daddy. Yes, double crossing, daddy. Ta Dillard, która przed chwilą śpiewała, jak powiedziałem, jest artystką, myślę, w Polsce mało znaną. Natomiast ten pan, którego usłyszymy, ma dorobek bardzo pokaźny i powinien być dużo, dużo łatwiej rozpoznawalny od Varety. No change. No change, no change for a man. Can't take no chance with a slow dance, oh man. Call her love, call her twice. Good God, girl, can you be nice? Good God, girl, can you be nice, nice, nice? No change, no change. I can't take no chance with a slow dance romance. You tore me up, you tore me down. Trash you call a mouth, still the best trash in town. I'll always be right here to trash around. You can always use me to trash around. I'll be the dog, I've always been your dog, that digs the grave. So dance me down, down, down, down all the way. Romance me down, down, down, I'll die your slave. We'll be right back. John Hammond, proszę Państwa, John Hammond. No, jak powiedziałem, dorobek wielki. Dawno go w mojej audycji nie było. Przez chwilę wahałem się, którą płytę wybrać, a potem, nie ukrywam, zagrałem w loteryjkę, sięgnąłem w ciemno i wcale tego nie żałuję, bo jego płyt, przyznaję, mam sporo. Album Ready for Love z 2003 roku, przed chwilą utwór No Chance, a na pożegnanie, bo dziś maniak nieco krótszy, jeszcze John Hammond w dwóch nagraniach, Same Thing, a potem klasyczne Money Honey. I to wszystko na dzisiaj. Żegna Państwa Wojciech Mann i oczywiście John Hammond. Why do men go crazy when a woman wears a dress so tight? Why do men go crazy when a woman wears a dress so tight? Must be the same thing make a tomcat fight all night. Oh, the same thing. Oh, the same thing. Tell me who's to blame. Oh, the whole world's fighting about the same thing. Why do all these men try to run a big-legged woman down? Why do all these men try to run a big-legged woman down? Must be the same thing make a bulldog hug a hound. Ooh, the same. Tell me who's to blame. Man, the whole world's fighting about the same thing. Same.